3, 2, 1... Bon dia, bona tarda, bona nit! Esteu escoltant Ràdio Montsuba. També ens podeu escoltar a www.montsuba.net. Avui tenim una convidada especial, la Míriam López! Hola, bon dia. Hola, com estàs? Malament, perquè no estic molt animada. Amb un acudit, t'animes! Això són dos en un manicomi i diuen anem a passejar i van a passejar. Quan van a passejar es troben un carrer amb una paret i diu un a l'altre: mira, aquest carrer me'l coneixo, si és alta la paret la saltem i si és baixa tenim que excavar. I van al carrer i no hi ha paret, i diu un a l'altre: et vaig a pegar perquè no hi ha paret. Esta es la gente whatsappeando por la calle. Com han anat les vacances, Míria? Molt bé. T'has treballat pel Montsuba? Sí. I estava xulo? Sí, bueno, molt bé. Divertit, no? Sí. La veritat és que al Montsuba pots jugar, ja. Pots aprendre. De bona pinta. De vacances aneu. Vale. Bueno, pues... Las imatges sonores que hem escoltat avui en dia diuen que estan últimament molt interessants, no? Sí. I tu a quin carrer vius? Al carrer Prestadora. I com són els barris per allà? Doncs... Quan estàs a la teva habitació que escoltes... Sirenes, d'ambulàncies, cotxes... Et molesta? Una mica. Ah, sí? Sobretot quan estic estudiant. Ah. No et sembla que sona massa a cotxes i a vehicles més... Ah, bueno. Bueno, us has... No et sembla que està molt urbanitzat els sons del barri? Bueno, pues al... Adeu! Fins a la pròxima Ràdio Montsuba. Adeu. Adeu. Adeu. Adeu. Adeu.